Якія дзеячы расейскай навукі і культуры з паходжання беларусы? Нашыя суродзічы зрабілі надзвычай шмат і для расейскай культуры і навукі, пачынаючы ад Івана Фёдарова, Федаровича з беларускага роду Рагозаў, Пётры Цімафеева, Мсціслаўца ды Сымона Полацкага, Пятроўскага, Сітняновіча. Новыя рамёствы прынеслі ў Маскву Клім Міхайлаў са Шклова, майстар аб'ёмнай разьбы, беларускай рэзі, які стварыў унікальны іканастас Смаленскага сабору ў Маскве, Сцяпан Палубес за Мсціслава, кахляр і майстар шматколерных рэльефаў, Андрэй Чохаў, заснавальнік маскоўская людвісарская пушкарская традыцыі, які і адліў славутую цар гармату. Сярод беларусаў з паходжання літаратары Тадеуш альбо Фадзей Булгарын, Фёдар Глінка, Хведар Дастаеўскі, Дзмітры Пісараў, Александр Твардоўскі, Міхал Ісакоўскі, Яраслаў Смелякоў, а таксама Юры Алеша з барысаўскай шляхты, Яўген Яўтушэнка, продкі з вёскі Хамічы на Гомельшчыне. З беларускіх родаў паходзілі пісьменнікі Александр Грыбаедаў, Іван Бунін і Александр Грын, сапраўднае прозвішча Грыневскі. А паэт Уладзімір Высоцкі з мяшчанскай слапады ў Маскве ад 17-го стагоддзя заселенай беларусамі. Сам ён згадваў, што ягоныя карані на беларускім палесці. Знакаміты мавазнавец, галава ленінградская фаналагічнай школы Леў Шчэрба паходзіў з ігумена, цяпер Чэрвень, на Менішчыне. З Беларусі ў Расею прыйшло і прафесійнае тэатральнае ды музычнае мастацтва. Балерыны Азарэвічы са Шклова стварылі расійскую балетную школу. А музычнай часткай імператарскіх тэатраў Пецярбурга, дзе танчылі Азарэвічы, кіраваў кампазітар Восіп Казлоўскі, аўтар, між іншым, першага расійскага гімну, які раней працаваў у Троках і Слонімі. Беларускага паходжання выдатныя кампазітары Міхаіл Глінка, Мадэст Мусаргскі, Ігар Стравінскі, сын саліста Марыінскага тэатра ў Пецярбурзе Фёдара Стравінскага, родам з Рэчыцкага павету, Зміцер Шастаковіч, унук паўстанца 1863 году, знакамітыя акторы Васіль Качалаў, Шверубовіч, Пётра Алейнікаў, Інакенці Смактуноўскі. З беларускіх земляў скульптары Міхаіл Мікешын, аўтар помніку Багдану Хмельніцкаму ў Кіеве, тысячагоддзя Расіі ў Новгарадзе, лічыў сябе беларускім панам. Сяргей Канёнкаў, у ліку падарожнікаў і усходазнаўцаў, першы консул Расіі ў Японіі ды аўтар першага японска-расійскага слоўніка Язэп Гашкевіч, першы расійскі санскрытолях, стваральнік санскрыта-расійскага слоўніка Каятан Касовіч, укладальнік першага слоўніка якуцкая мовы, бацька якуцкая літаратуры Эдвард Пякарскі, падарожнікі Мікалай Перавальскі, Пржывальскі ды ягоны наступнік Пётра Казлоў, падарожнік і заолях Рыгор Гром Грымайла. З беларускай смаленшчыны паходзіць Васіль Дакучаяў, заснавальнік сучаснага глебазнаўства. З Магілёўшчыны Пётра Касовіч, вядомы аграхімік і глебазнавец. З Віцебшчыны Браніслаў Вярыга, вучоны фізіёлаг. З беларускіх родаў таксама славуты адвакат Фёдар Плявака, эканаміст і статыстык Зміцер Жураўскі, матэматык Васіль Ярмакоў, фізік Александр Садоўскі, хімік Александр Вярыга, радыёхімік Васіль Барадоўскі, інжынеры, будаўнікі портаў Рыгі і Кранштадт Ян Багінскі ды Язэп Зарэцкі, заснавальнік расійскай школы доменшчыкаў Міхаіл Курака ды стваральнік рэактыўных знішчальнікаў СУ Павел Сухі.